gaurko eguneko tendentzia imobilien, prezioak apaltzen ari dira, emeki-meki, bena urtez urte bertan dantza da. Erandugu hor kostaldeko aja imobiliek aipatu dute, heben eguneko bostez apaltu dela, eguneko bostez urte batez, barneko aldean da jabo markatua da, eguneko hamara, bena bontan dantza hori da, beti behea joanen direla, eta prezioak joaiten direla, prezioak bai etxe edo apartamentu saltzetan, bai etre alokaidatzetan.